अनेक दृष्टान्तस्य फलोक्त्या सर्वस्य ब्रह्म मात्रत्वम् उक्त्वा, सब ब्रह्म मात्र कहा, सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तदेव दृष्टान्तांतरेण साधयितुं तदः, फिर अन्य दृष्टांत से सिद्ध करने के लिए कहते तन्वय। अन्वय व्यतिरेकाभ्या मभाव वपुषाथवा सद्धिगम्याद्विरुग्वस्तु नमाने नावसीयते। सद्धिगम्याद हिरुग वस्तु, भिन्न वस्तु, सद्धिगम्य ब्रह्म से भिन्न वस्तु माने न अभिधीयते। कैसे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभाव पुषा अथवा अभाव पुषा, अन्वय सामान्य रूप से विशेष, व्यतिरेक विशेष और अभाव, दोनों के अभाव भिन्न, ब्रह्म से भिन्न नहीं। सद विशेषाख्यम वस्तु, सद विशेषाख्य जितने वस्तु है तत्सत सामान्या पृथक उच्यमान, सत रूप सामान्य से पृथक कहेंगे, तेन भेदेन अभेदेन शून्यतया वा, अन्य रूप से भेद अभेदेन भीतर के भेदेन, सद वस्तु से जितने पदार्थ है भिन्न अभिन्न अतः शून्य कुछ ही नहीं, शून्यतया वा मान तो न सिद्ध्यति, प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। सस्य भिन्न भेदेन सिद्ध न सिद्ध्यति, सद अभिन्न रूप से पृथक नहीं होगा और दोनों के अभाव से शून्य हो जाएगा ऐसा नहीं। अत्यंत भेदे अभेदे वा सामान्य विशेषत्वासी थे, जितने विशेष है सबसे भिन्न होगा, भिन्न वस्तु अत्यंत भिन्न में गो महिष में सामान्य विशेष भाव नहीं होता है, अत्यंत भिन्न में, और अत्यंत अभेद में वो एक में वही सामान्य विशेष भाव नहीं होगा। अत्यंत भेदे अभेदे वा सामान्य विशेषत्व सिद्ध है, और शून्य दोनों से सामान्य कुछ अलग हो जाएगा, शून्य हो गया तो यदि भिन्न पदार्थ सत से भिन्न जितने शून्य हो गया, सत से भिन्न पदार्थ शून्य हो गया तो सद भिन्न सद वस्तु नहीं रह गया, सत से भिन्न शून्य हो गया तो सद सद अद्वितीय हो गया, सद अद्वैतापति सद सतः अद्वैतापति, सद अद्वैत स्वरूप हो जाएगा। तद अद्वैत क्यों सा, तो सद अद्वैत होगा क्या होगा, क्या होगा इति आशंक्य, अनेक व्यक्ति अभावी तद असंबंधात सामान्य विशेषत्व आसीदी, तो एक हो तो अनेक व्यक्ति नहीं होगा, तो उसका संबंध नहीं तो सामान्य विशेष अभाव नहीं होगा। षष्ठी, षष्ठ्यर्था संभवो तस्याद द्वितीया संभवात् सतः, यथा सति तथा विद्यात् प्रतीच्यनन्यमानके। सतः द्वितीया संभवात् षष्ठी अर्थ असंभव, अतः षष्ठी अर्थ असंभव, यथा सति यथ सत में संबंध अर्थ नहीं होता है, तथा प्रतीचि अनन्य मान के विद्यात्, प्रतीचि अनन्य मान के सदरूप है, षष्ठ कोई संबंध है नहीं। दृष्टान्त मनुद्य दाष्टान्तिक महा यथा, यथा सति सत में षष्ठी अर्थ असंभवात् द्वितीय संभव, सतः द्वितीय ही नहीं, इसे सत में नहीं हुआ, तथा प्रतीचि अनन्य माने के विद्यात्, सत में द्वितीय नहीं प्रति नहीं तो एक तत्व है। यथा प्रतीक में क्या दिया टीका में दाष्टान्तिक माह यथेति, सत्य अद्वैतम असंगतम च यथोक्तम, सत में अद्वैत असंग का तथा स्वप्रकार थे प्रतीच भी तजिए हम स्वप्रकार से प्रति में भी दृष्टान्तम उपसंति सामान्य थी, सामान्य भेद रूपाणां विशेषाणां अशेषतः महासामान्य एकत्र भूयसांस्याद् यथा तथा मिथो भिन्न पदार्थाना नाम रूप क्रियात्मभिः स्थूलाद्यन अभिसंबंधे कार्य कारण रूपिणा सामान्य विशेष रूपाणाम सद विशेषाणाम सत के विशेष जितने है विषद सामान्य भेद रूपाणाम विशेषाणाम अशेषतः एकत्र महासामान्य भूयसाम एकत्र महासामान्य यथा रूपाणाम एकत्र महासामान्य यथा अभिन्नत्वम महासामान्य सर्वेषाम एकत्र एकत्वम स्यात् अंतर्भूतम टीका में कह दिया था सामान्य रूपाणां विशेषण अशेत महासान्य एकत्र विशेषण यथा तथा मित भिन्न पदार्थानां ना क्रियाति मते कार्यकारण रूपेण वेते ज्ञेय आगे आगे आगे के साथ संबंध है अस्तम यान्ति पूर्व पुराण बात है सामान्य भेद रूपाणां विशेषाण महासामान्य एकत्र भूयसाम यथा महासामान्य एकताम अस्तो होती यथा लय भवति एक भूय सामान्य में तथा मिथो भिन्न पदार्थानां भिन्न जितने पदार्थ है नाम रूप क्रिया से नाम रूप क्रियात्म भी मिथो भिन्न पदार्थानां स्थूलादि अनभिसंबंध है कार्यकारण रूपिणा भी भिन्न भिन्न पदार्थानां कार्यकारण रूपिणा स्थूलादि अनभिसंबंध है स्थूल सूक्ष्म आदि का संबंध नहीं होगा तो कर्म क्रम से स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म भी कारण से होकर के शुद्ध ब्रह्म में एकत्व लय हो जाएगा आगे के साधन नहीं स्थूलादिनाम संबंध अभाव है स्थूलादिनाम अनभि संबंध इतना सोचते आप कि स्थूलादिनाम अनभि संबंध सत्य हो गया स्थूलादि के अस्थूलादि ब्रह्मणि लया था प्रत्यय अनुभव अद्वय असमचार स्थूलादि अस्थूलादि के ब्रह्मणि स्थूलादि अनभि संबंधे ब्रह्मणि स्थूलादिना अनभिसंबंध यस्मिन् ब्रह्मणि वेदिकरण भवीकरण से ठीक है स्थूलादि अनभिसंबंधे ब्रह्मणि कार्यकारण रूपेण आगे के साथ अस्तम यान्ति केवल अद्वय के साथ अस्तम यान्ति टीका में सद्विशेषाणां सर्वेषां एकस्मिन् सत्सामान्ये यथावसानम् विशेषाणां अशेषतः सत्सामान्ये यथावसानम् यथायथा के अवसानं दिया सामान्य भेद रूपाणां विशेषाणां एकस्मिन् महासामान्ये यथावसानम् समाप्ति तथा तथा से दाष्टान्ति तथा भिन्न मिथो भिन्न पदार्थानां नाम रूप क्रियात्मय भिन्न पदार्थानां कार्यकारण रूपिणां स्थूलादीना भी संबंधे ब्रह्मणि अवसानम अध्याय करना उक्त दृष्टांत अनुसार नामादि भी मिथो भिन्न भिन्नार्थानां नाम रूप क्रियात्मय भी मिथो भिन्न पदार्थानां ब्रह्मणि अवसानम कार्य कार्यादीनां कार्यकारणादीनां अस्थूलादि के ब्रह्मणि ये स्थूलादि अनभिसंबंधे का था अस्थूलादि ब्रह्मणि लयात प्रत्येक अनुभव अद्वय असंग स्यात् तो प्रत्यय अद्वय अनुभव असंग सर्वस्य विकारस्य प्रतिचि क्रमेण लय इत्यत्र भाष्यकार सम्मति महा सारे कार्य का लय सूक्ष्मता सूक्ष्मता व्यापिते ये भम्यादेरुत्तरोत्तरम् प्रत्येगात्मावसानेषु पूर्वपूर्वप्रहाणतः भूम्यादेर उत्तरोत्तरम भूम्यादेर प्रत्ययात्मा अवसानेषु पूर्वपूर्व प्रहाणतः उत्तरोत्तरम सूक्ष्मता व्यापिते ज्ञेये सूक्ष्मत्व और व्यापित्व व्यापकत्व भी पूर्वपूर्व पृथ्वी आदि के पूर्वपूर्व प्रहाणतः उत्तरोत्तर में प्रत्ययात्मा तक पृथ्वी आरभ्य आत्मान्तेषु अर्थेषु पूर्वपूर्व भूम्यादि त्यागेन उत्तरोत्तर से अबाधे सौक्ष्म्यादि गेम अबाधे ज सौक्ष्म्यादि सौक्ष्म व्यापित गेम थी जाना चौरानवे पंचानवे तत्रैव छांदोग्य सम्मति महा उस विषय में नामादीनि च तत्त्वानि प्राणान्तानि तथात्मनि पूर्वपूर्वप्रहाणेन यान्त्यस्तं केवलाद्वये तथा आत्मनि नामादीनि प्राणान्तानि तत्त्वानि पूर्वपूर्वप्रहाणेन केवलाद्वये अस्तं यान्ति नाम से लेकर प्राण तक आया नारद संत कुमार संवाद में तो नामादीन तत्वानी पूर्वपूर्व प्रहाणे न केवल आदि अस्तम पंचानवे तथा इत अनंतर न्याय पूर्व जो न्याय का सूक्ष्मता व्यापित करके भाष्य का अर्थ स यथा दुंदुभेर इत्यादि व्याख्याय स यथा आर्द्रे धाग्नेर इत्यादि अवतारितुम आगे मंत्र है अवतारितुम वृत्तम कृतयति दृष्टांत दृष्टांत त्रितयं तावत् स्थिति काल उदाहृतम् महासामान्यवत् प्रत्यक सर्वानात्माप्ययः स्वतः स्थिति काले तावत् दृष्टान्तत्रयम् उदाहृतम् महासामान्यवत् प्रत्येक सर्व अनात्माप्यः स्वतः सर्वेषाम् अनात्मानाम् अप्यय स्वतः अप्ययस्मिन् प्रत्ययात्मा में स्थिति काले क्रमेण सर्वस्य आत्ममात्रत्वे द्वन्द्वव्याधि दृष्टान्तेषु प्रत्येकं तृतीयं कहा गया प्रत्येक बीणा में दुंदु में संक्रमित प्रत्येक तृतीय दृष्टान्त त्रयोति फलम उक्तम अनुवर्तित महासामान्यवत प्रत्येक सर्व अनात्मा पे स्वतः एकत्र सत्य सद विशेषाणाम निष्ठावत सद में सब विशेष का निष्ठा जैसे प्रतीच एकस्मिन् अनात्मनि सर्वस्य लयात् न प्रत्येक अतिरिक्तम किंचिदेव अस्ति प्रत्येक सर्वानात्मा भी प्रत्येक सर्वानात्मा भी सर्वानात्मा अप्यय सर्वानात्मा अनात्मानाम अप्यय प्रत्येक प्रत्येक अस्मिन् कर दिन से हो जाएगा अनात्मानाम प्रत्यय अथवा अनात्मानाम अप्यय अनात्मानाम अप्यय अस्मिन् करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येगात्मा तद्रूप है बहुबरी व्यधिकरण करने से अच्छा है क्योंकि अप्यय का अर्थ है अधिकरण के सर्वानात्मा का लय स्थान वो क्या पीछा क्योंकि अनात्मा नाम लय स्थान करें तो उत्तर पदार्थ स्थान होता है लय के साथ तो अन्य नहीं होगा अप्यय का अर्थ लय स्थान जिद कर अप्य अस्मित लय अप्यय कहेंगे तो अप्य अनात्मा नाम अप्यय अनात्मा नाम बहुव्रीकरण से ठीक है, अनात्मान अपे यस्मिन प्रतीच प्रत्यय 96। उत्तर वाक्य तात्पर्य में आगे का स्थिति, स्थिति काल यथैकात्म्यम शक्यते ज्ञातु मंजसा यथोक्त न्यायतस्तद्व दुत्पत्तावपि शक्यते। यथा स्थिति काले अंजसा एकात्म ज्ञातुं शक्यते यथोतनायत तद्वत उत्पत्तौ अपि शक्यते, उत्पत्ति काल में भी एकात्म ज्ञातुं शक्यते। दृष्टान्त न्याय यथोत न्यायत अवतारित दृष्टान्त वाक्याक्षरार्थम आहो। दृष्टान्त वाक्यार्थ धूम, धूमार्चि विस्फुलिंगा आदि यथा पूर्वं विभागतः अग्निरेव न धूमादि भेद कश्चन लक्ष्यते। यथा विभागत तो पूर्वम धूमार्चि विस्फुलिंग आदि अग्निरेव, यथापूर्वम एक पद नहीं, यथापूर्व समास होता है किंतु यहाँ समास नहीं। यथा विभागत पूर्वम धूमादि विस्फुल धूमार्चि विस्फुलिंग आदि अग्निरेव न कश्चन धूमादि लक्ष्यते, ये दृष्टांत हुआ। अग्नि से धूमादि अर्चित आदि है, विभाग होने के पहले अग्नि ये धूमादि कुछ नहीं लक्षित होता है, दृष्टांत हुआ। दाष्टान्तिक महा प्राण, इसी प्रकार प्राणलोकादिरप्येव मनात्मा प्राग विभागतः अपूर्वान परानंत प्रत्यगात्मैव केवलः। एवं प्राणलोकादि अनात्मा अपि विभागतः प्राग अपूर्व अनपर अनंत प्रत्यात्मैव केवल, जितने अनात्मा है एवं विभागत प्राग अनात्मा प्राणलोकादि जितने अनात्मा अपि केवल प्रत्यात्मैव अपूर्व अनपर अनंत प्रत्यात्मैव केवल। विभाग पदेन उभयत्र जन्म, विभाग जन्म के पहले सयथा इत्यादि वाक्य से तात्पर्यांतर वक्तु चदेति, फिर अन्य तात्पर्य कहने के लिए एक जातो ही भिन्ना नाम शब्दानाम शब्द एव तु दृष्टमैक्यं न भिन्ना नाम भिन्न जातो तथेति चेत। भिन्नानां शब्दानां एक जातो ही शब्देव तु ऐक्यम दृष्टम, भिन्नानां शब्दानां एक जातो शब्दे, भिन्न शब्द का एक शब्द में एक जाति में ऐक्य होता है। न भिन्नानां न भिन्नानां भिन्न जातु, भिन्न जातियों का भिन्न जाति वाले पदार्थ में ऐक्य नहीं होगा इति चेत। शंका है शब्द मात्र तद विशेषणम ऐक्यम दृष्टम, शब्द सामान्य सब विशेष शब्द का ऐक्य न तथा भिन्न जातीय घटादि नाम विरणादु विरणादि विरण एक वस्तु से बनता है पटा कट बनाते हैं उसमें भिन्न जाति घटादियों का ऐक्य नहीं होता है। अतः नामादि भिन्न से जगत आत्मनैक्य अनुसात वैजत्याद विलक्षण है, आत्मा में एक ही होगा, सजातीय में ही एक होगा। उत्तर तो दृष्टान्त व्याचर्य धूमादि, धूमादि भेद भिन्ना भिन्ना यथेकत्वं विभावसौ नाम रूपादि भिन्ना मैकात्म्यं तद्वदात्मनि यथा धूमादि भेद भिन्नानां विभावसु एकत्वं तद्वत् नाम रूपादि भेद नाम रूपादि भिन्नानां आत्मनि एकात्मं, अलग धूमादि भेद से भिन्न किंतु एक अग्नि में एकत्व है, इसी प्रकार नाम रूपादि भिन्नानां आत्मनि एकात्मं एक रूपत्व हो जाएगा। दाष्टान्तिकं नाम इति नाम रूपादि भिन्नानां इति वदता तेषा मिथो व्यावृतिरिष्टा, नाम रूपादि भिन्नाना भिन्न भिन्न है, संप्रति सेव नास्ती त्या, पहले तो नाम रूपादि भिन्नानाम भेद कहा, कहते तो भेद नहीं बोध, बोधा विशेषाद अथवा भेद एवन भिद्यते कार्यकारणयोस्तत्व मुभयोरविलक्षणम्। अथवा बोधा विशेषात भेदे न विद्यते, नाना पदार्थ जो है सबका वास्तव स्वरूप बोध ज्ञान रूप चिद रूप है, बोधा विशेषात बोध सामान्यात भेदैव नहीं, कार्यकारण तत्व उभय अभिलक्षण, कार्यकारण तत्व अभिलक्षण तत्व उभय कार्यकारण अभिलक्षण तत्व समान है, कार्यकारण कोई भेद ही नहीं, सबका स्वरूप बोध चिन्मात्र अधिष्ठान स्वरूप। ठीक है, मैं द्वितीय हो गया बोध चिन्मात्रत्वा तेषां न मितो व्यावृत्ति, सारे विशेष पदार्थ चिन्मात्र है अधिष्ठान हेतु साधयति, कैसी चिन्मात्र कार्यकारणयो तत्व उभयोर अभिलक्षण, कार्यकारण तत्व तो दोनों समान है, तत्व है चिन्मात्र, उभय हो कार्यकारण हो अभिलक्षणम अभिलक्षणम नहीं तत्व तो विलक्षण करना चाहिए सम अच्छा अभिलक्षण समान है तत्व अधिष्ठान समान है, उभय कार्यकारण हो तत्व अभिलक्षण मतलब समान है, दोनों का तत्व समान एक है चिन्ह मात्र, उभयरपि तयोः स्वरूपम तत्व स्वरूपम अकार्यकारण चिन्मात्रम एक रूपम एक एक ही चिन्मात्र है, अतः तयोर मिथो भेदाभाव कार्यकारण भेद नहीं न मिथो भेद कार्याणाम कार्य का भी भेद नहीं है, परस्य कारणत्वे फलेन भाव्यम कारण है तो कुछ फल होना चाहिए, बुद्धिपूर्वकारिण हो विफल प्रवृत्ति होगा तो परमात्मा कारण है सो कार्य बनाएंगे, क्या फल है प्रयोजन क्या है, बुद्धिपूर्वकारी परमात्मा विफल प्रवृत्ति नहीं होगी, न च असहायस्य अयत्नादिमतः कारणता, असहाय नहीं यत्नादि नहीं करके परमात्मा कारण इतना ही होगा, साधन भी किंचित वाच्यम तो कुछ साधन भी मानना पड़ेगा, तथा च आप्तकामत्वाद आप्तकामत्वाद यानी फिर आप्तकाम क्या साधन लेकर कार्य बनाते किसी प्रयोजन के लिए आप्तकाम नहीं होगा, यदि केचित तान प्रति एतदेव वाक्यम उत्तरमित है, ये वाक्य उनके सार्थ स्वार्थ साधन यत्नादि ननपेक्षोत्सृजेद यथा धूमादिन हुतभुक् तद्वत् प्राणादिन प्रत्यगीश्वरः यथा हुतभुक् स्वार्थ साधन यत्नादीन अनपेक्ष धूमाधीन उत्सृजेत तद्वत प्रत्येक अभिनईश्वर प्राणादीन उत्सृजेत वन्नी वा हुतभू वन्नी स्वार्थ प्रयोजन नहीं कोई साधना नहीं यत्न आदि की अपेक्षा नहीं करके धूमादीन सृजते तद्वत ईश्वर प्रत्यभिनईश्वर प्राणादीन सृजते स्वार्थ नहीं साधना नहीं किसकी अपेक्षा नहीं ईश्वर सृष्टि करते हैं स्वार्थ नहीं। अग्नि अग्नि जो धूमादि सृष्टि करता है अपने लिए नहीं है साधन भी नहीं जो हुतभूक है अग्नि ईंधन आदि है तो धूम आदि सृष्टि बनता है अब स्वाभाविक तो बनता है कौन साधन क्या है ईंधन विशिष्ट बनने को लेना हुतभूक में अब ईंधन है केवल शुद्ध बनी होगा नहीं बनी है हाँ तो वो लेना उसी समय लेना अग्नि जलते समय अग्नि वो धूम आदि होने पर धूम उसको लेकर क्या क्या नहीं वो तो अग्नि ईंधन वाले है ही क्योंकि अग्नि स्वयं केवल नहीं कि ईंधन आरूढ़ है और बुरा जल जाने पर थोड़े समय अग्नि धूम के बिना दिखता है किंतु होता है धूम कुछ कुछ थोड़ा निकलता है गैस आदि यत्न आदि कुछ नहीं तीन अच्छा आगे है अच्छा निश्वसित पद व्यावृत्या शंका मह निश्वसित वेद का श्रोतव्य श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य इत्यत्र शंक्यते यतः प्रयत्नानंतरः शब्दो नित्यः कुंभादिवद् भवेत् यतः इत्यत्र आशंक्यते श्रुतिवाक्ये श्रोतव्य इत्यत्र यतः आशंक्यते शब्दो अनित्यः प्रयत्नानंतर शब्द अनित्य कुंभादिवद भवेत् प्रयत्नानंतर शब्द प्रयत्नानंतर उत्पन्न शब्द अनित्यः यथा कुंभ शब्द अनित्यः प्रयत्नानंतरत्वाद अच्छा व्योमवत नहीं कुंभादिवद कुंभादिवद आगे व्योम कुंभ हेतु है प्रयत्नानंतरत्वाद प्रयत्नांतर निष्पन्नत्वात् शब्द चारे वो कहीं आते श्रोतव्य श्रुति वाक्य भी मंतव्य चोपपत्ति भी पंचदशी में हाँ कहीं श्रुति का दिया है वो कहीं हाँ प्रसिद्ध थे कहीं श्रुति में हो सकता है श्रुति में है तो किसी में हाँ शायद 160 उपनिषद में हो सकता है होगा मैं देखा लिखा हुआ था कल बताऊँगा 160 में हो तो हैं नहीं वो तो है एक श्लोक है श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्य से उपपत्ति भी ये जो श्लोक है कोई श्रुति है या कोई स्मृति कहीं इतने दर्शन है तो वो करके आता है नहीं नहीं कोई पढ़ते पढ़ते इसे कुछ विशेष रहता है ना पीछे तरह मैं नोट करता हूँ पीछे कुछ रखा है शायद ये है ऐसा मुझे लगता है किसी श्लोक में किसी उपनिषद में कहीं कोई विशेष मिलता है तो वहाँ पीछे थोड़ा लगे पृष्ठ संज्ञा ले आओ श्रोतव्य से वेदवाक्यवशाद आत्मा श्रोतव्य यदुक्तम तत्र आशंक्यते न श्रोतव्य श्रुत्यादिवशाद आत्मा श्रुत्यादिवशाद न श्रोतव्य क्यों यतः आशंक्यते अनित्य शब्द अनित्य श्रुत्यादि शब्द अनित्य हो जाएगा वेदस्य ईश्वर कृतत्वे बुद्धादि बुद्धादि युक्तिवत अनित्यत्वाद अनपेक्षमानत्व युगात इति हेतु अर्थ खाली प्रयत्नान निष्पत्तिया तो अनित्य अनित्य होगा तो क्या होगा, जैसे बुद्धादि युक्तिवत अनित्यत्वाद, बुद्धादि के युक्ति के समान अनित्य से अनपेक्षमानत्वात मानत्व अनपेक्षमान नहीं हो सकता है। वो बुद्ध शब्द से बुद्धि इति बुद्ध बन जाएगा, कहीं बुद्ध तो उसको ले सकते हैं, तो बुद्धि अपेक्षा होने से बौद्ध बौद्ध दिया ना, हम बुद्धि अस्यते नहीं बुद्धेर इदम इति बौद्धम बुद्धि प्रयुक्त, बुद्धि प्रयुक्त जो वाक्य है वो वाक्य बौद्ध हो गया। हाँ बुद्ध का तो बुद्ध दिया, अच्छा बौद्ध नहीं बुद्ध, बुद्ध होने से भी हो जाएगा बुद्धादियुक्ति बुद्धे अस्य अस्तित्व असादिवाच करें तो बुद्ध बन जाएगा। और वही बुद्ध अर्थ भी वो अर्थ भी लिया जाएगा, और कहीं बुद्धि अपेक्षा करके अर्थ क्या है आगे, तो बुद्धिवत बुद्धिवत अपना आगे भी बुद्धिवत दिया अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक आगे दिया है। तो टीका में चार में वेद से ईश्वर थे बुद्धादि युक्तिवत, यहाँ तो बुद्ध सीधा बुद्ध हो जाएगा अनित्यत्वाद अनपेक्षमानत्व होगा उत्तरत्व न निश्वास श्रुति आदत्ते इत्यस्य। इत्यस्य परिहारार्थं निश्वासोदाहृति स्त्वयम् निश्वासोदाहृति स्त्वयम् अप्रयत्नोत्थितो वेदो नित्यस्याद्व्योमवत्स्वतः। इत्यस्य परिहारार्थं तो यम निश्वास उदाहृति वेद अप्रयत्नो उत्थितः नित्यस्याद स्वतः नित्यस्याद व्योमवत् आकाश के समान नहीं। हाँ कई श्लोक अन्यत्र है तो इसमें अच्छा भारतीय में हो तो भारतीय की सूची है, इसमें नहीं है कहीं है भारतीय की सूची में श्लोक है क्या? हाँ वो तो ठीक है, हाँ उसको लेकर तो है क्योंकि श्लोक यहाँ तो कोई श्रुति के बोला नहीं, इस श्रुति में नहीं दिया श्रुति ऐसा, तो उसको लेकर विचार है वो श्लोक अलग है, किंतु यहाँ उस श्लोक का दिया है करके इसकी कोई जरूरत नहीं। आगे आएगा भारतीय में है ना, हाँ हाँ वो भारतीय में आगे आएगा देते हैं। वेद वाक्य वसाद आत्मा स्वतः यद उक्तम तथा आशंक्य थे, इसलिए पहले कहा है तो वेद वाक्य श्रवत हो गया। अभी चार हो गया 304, अच्छा ये स्वतः विश्वति वाक्य में पहले है ना वो श्लोक से, ये तो आगे नहीं इतने ही मंतव्य स्वतः विश्वति वाक्य तो इतने आ गया, किंतु अलग श्लोक है ये, हाँ ये अलग है। और दूसरा है नहीं स्वतः विश्वति वाक्य करके, नहीं स्वतः विश्वति वाक्य इतने देखा है ना आगे भी है, तो स्वतः स्वती वाक्य तो ये श्लोक आ जाएगा ना, ये भी स्वतः स्वती वाक्य भी है यही, अब दूसरा नहीं सूची में दूसरा है क्या? सत्यव सती वाक्य दो है क्या? नहीं तो फिर तो यही आ गया। वो जो श्लोक हम ढूंढते हैं वो श्लोक ये नहीं, नहीं सूची में उस श्लोक का तो दो होना चाहिए। एक श्लोक भी तो यही श्लोक है। उत्तरत्व न निश्वास श्रुति में आदित्य तीसरी हो गया। परिहारस परितम विवेक्षित पाँच पाँच हुआ निश्वास पंचम हो गया था। अप्रयत्न उथित वेद नित्य सद व्यम अवत टीका में परिहारम स्फुरयतु तस्या विवक्षितम अथवा श्रुति का क्या श्रुति का अर्थ अप्रयत्न उत्थित वेद व्यम अवत नित्य होगा बिना प्रयत्न से उत्पन्न नहीं सो अनित्यो विद्यमान सेव कूपाकाशादिवत परस्मात अयत्न न व्यक्ते वेद अनित्य नहीं विद्यमान सेव परस्मात व्यक्ते दृष्टान्त कूपाकाशादिवत कूप के खनन कर से आकाश अभिव्यक्त हुआ किंतु आकाश तो नित्य है अतः स स्वतः चिदात्मना नित्य स्यात् नित्य वेद किस रूप से हुआ चिदात्मना यत् कृतकत्वेन अनित्यत्वा नानपेक्षं प्रामाण्यमिति तत्र कार्य अनुसार अनपेक्ष प्रमाण्य अबुद्धि अबुद्धि पूरकत्वाच्च यथा वस्तु अनुरोध्यपि बुद्धिवन्ना प्रमाणत्वं वेदस्य उपपद्यते अबुद्धिपूर्वकत्वाच यथा वस्तु अनुरोध्यपि बुद्धिवत वेदस्य अप्रमाण्य न उपपद्यते बुद्धिवत बुद्धिवत भी ठीक है। मैं नहीं नित्यत्वम प्रामाण्य हेतु प्रामाण्य के नित्य हो रहा कोई जरूरी नहीं। आकाश है तद अभाव आकाश तो नित्य है क्यों नित्य हो जाए तो प्रमाण है आकाश कोई प्रमाण तो नहीं प्रमाण का ज्ञान क्या विषय हो गया स्वयं ना पे अनित्यत्वम अप्रमाण्य हेतु अनित्य होगा तो प्रमाण हो जाए जाए ऐसा नहीं। चक्षुरादि फिर प्रमाण है चक्षुरादि तो अनित्य हो किंतु प्रमाण है अतो अज्ञातार्थ परिच्छेदिन वेदस्य अनपेक्ष प्रमाण सिद्धि अज्ञातार्थ परिच्छेद कौन से प्रमाण है अज्ञातार्थ का ज्ञापक परिच्छेद ज्ञानजनक वेद अज्ञातार्थ ज्ञापक कौन से ज्ञानजनक अनपेक्ष प्रमाण सिद्धिरिति भाव शब्दार्थ संबंध से सांकेतिकवाद वेद से सशक्तिया चक्षुरादिवत बोधकत्वाद संकेत त्रिबुद्धि अपेक्षत्वाद अप्रमाण्यम इतिहासंख्य शब्दार्थ संबंध से सांकेतिकवाद संकेत से ही शब्द अर्थ का संबंध ज्ञान होता है शक्ति रूप संबंध तजन्य ज्ञान होगा। वेद से सशक्तिया चक्षुरादिवत बोधकत्वाद चक्षुरादि जो अर्थ का बोधक है चक्षु में शक्ति है इसमें वेद भी अर्थ का बोधक स्वशक्तिया शब्द में शक्ति है तो संकेतयत्री बुद्धि अपेक्षित हुआ संकेतयत्री संकेतकर्त्री की बुद्धि सापेक्षा हुआ इनसे अप्रमाण्यम इत्याशंक्य यथा अनुरोध्य अपनी यथा वस्तु अनुरोध्य अपनी बुद्धिवत न अप्रमाण्यम यथा वस्तु अनुरोध्य होने से बुद्धिवत बुद्धि सापेक्ष वाक्य के समान अप्रमाण नहीं है। यथा नहीं वेदो धीपूर्वकस तदर्थे मानांतर विघात बुद्धिपूर्वक कोई प्रमाण नहीं। ऐसे ज्ञानम तत्र भवदपि ईश्वर ज्ञान उसके लिए समर्थ है किंतु न वेद रचनायाम उपयुज्यते ईश्वर ज्ञान रचना में उपयोग नहीं क्योंकि निश्वसित श्रुते निश्वासवद निर्गत अतः वेदवद तदर्थ संबंध हो शक्ति लक्षणस चक्षुरादिरिव विद्यमान परस्मात् व्यज्यते इसे वेद अभिव्यक्त होता है परमात्मा से इसी प्रकार वेद के साथ अर्थ संबंध भी व्यज्यते विद्यमान जो अर्थ संबंध क्या शक्ति लक्षण शक्ति लक्षण यस्य संबंधस्य चक्षुरादिरिव विद्यमान परस्मात् व्यज्यते चक्षुरादि में जो सामर्थ्य है अभिव्यक्त है इसी प्रकार यहाँ विद्यमान परस्मात् व्यज्यते न सांकेत किसी के द्वारा संकेत से किया गया कृतक नहीं तद वस्तु अनुसारी वेद अध्यक्षाधिवत मानम, अध्यक्ष प्रतीक्षादि के समान प्रमाणम। वेद संबंध है और नित्यत्व फलित, वेद और संबंध भी नित्य हुआ अभिवत हुआ बुद्धिवत, बुद्धिवत न प्रमाण्य। बुद्धिवत का अर्थ क्या, बुद्धादि वाक्योत्थ धीवत, बुद्धिवत का अर्थ क्या धीवत बुद्धिवत, बुद्धि कैसे बुद्धादि वाक्योत्थ बुद्धिवत, बुद्धि शब्द का अर्थ क्या बुद्धादि वा बुद्ध से इदम इति बुद्धि, बुद्धिवत है ना, बुद्ध से इदम इति बुद्धि हो जाएगा, तो बुद्धादि वाक्योत्थ धीवत बुद्धो, यहाँ तो बुद्ध श्लोक में आया ना, यहाँ बुद्ध आया ना बुद्धिवत, यहाँ बुद्धि आया पहले बुद्ध आया था, तो इसे शब्द रखे वही अर्थ लेना है। ओ, बुद्ध वाक्य से भाई बुद्धिपूर्वक है वेद नहीं, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार ये भी अप्रमाण, क्योंकि वो प्रमाण माने उनके वाक्य प्रमाण हो, इसलिए बुद्धि तो बुद्धिवत कौन से बुद्धादि वाक्य, बुद्धादि वाक्योत्थ बुद्धिवत, बुद्धादि के वाक्योत्थ दि, यहाँ बुद्ध कौन से बुद्धि, बुद्धि वाला को तो बुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि के लिए बुद्धादि वाक्योत्थ धीवत, इसलिए बुद्ध शब्द से तो वेद अप्रमाण्यम त नित्यताद स्थित सति वेद से धीवत वे न बुद्धिवत न अप्रमाण्य न अप्रमाण्यम, बुद्धादि वाक्योत्थ धीवत वेदा प्रामाण्यम न न कुदलना पड़ेगा त नित्यताद्रे स्थित सती। अच्छा हाँ प्राण आयुतम ठीक है, त नित्यतादु स्थित वेद से नित्यतादु नित्यता संबंध नित्य स्थित होने पर अप्रमाण्यम अयुक्तम, वेद स्वार्थ मानम अज्ञात ज्ञापकत्वाद परेष्ट ईश्वर अधिवत, ईश्वर ज्ञान जैसे नित्य प्रमाण है स्वार्थ मानम, तत्प्रमाण्य सिद्धम अर्थम आह वेद प्रमाण्य सर्वथा यदनेनोक्तम तच्छ्रद्धेयं बुभूषता भानु प्रकाशव शब्दो नित्यो यौन न तु कृत्रिमः। सर्वथा यदनेन उक्तं तद् बुभूषता श्रद्धेयं, भूषता मतलब जब भवितुम इच्छति कुछ कल्याण भागी होना चाहता है, शब्दो अयम नित्यः भानु प्रकाशवत न तो कृत्रिम अनुष्ठेयत्व न ज्ञेयत्व न वा श्रद्धेयम यदनेन उक्तं तद् श्रद्धेयम अनुष्ठेयत्व न ज्ञेयत्व न भूषता का तो भवितुम इच्छता अर्थात सेवर्थिना तस्य निश्वासवत प्रवृत्तत्व कृतकत्वात् न नित्यता इति आशंक्य, निश्वासवत हो तो कृतक कार्य हो जाए इति न भानु प्रकाशवत और नित्य है, ईश्वर विवर्तत्व न तदात्मक वेद सवितकिरणवत नित्य इति, सवितकिरण के समान ईश्वर का विवर्त तदा ईश्वरात्मक, ईदृग नित्यत्वस्य अन्यत्रापि सत्वाद विशेषण व्यर्थम, तो ईश्वर नित्य तो सब ईश्वर कृत है सब नित्य हो जाएगा इतिहास के वेद विशेष महावेद में पर विशेष पर एवात्मना आत्मानम प्रतिपाद्यनरं श्रुतिः कार्यकारणवत् पीत्वा स्वात्मनैवावतिष्ठते। पर एव आत्मा, आत्मा है नहीं पर एव नहीं पर एव परमात्मा आत्मा नरम आत्मानम आत्मना प्रतिपाद्य श्रुति ही कार्यकारणवत पीत्वा स्वात्मने वतिष्ठते, परमात्मा है आत्मने वतिष्ठते कार्यकारणवत पीत्वा कार्यकारण वाले जितने पदार्थ सबको लीन करके परेव श्रुति श्रुति जो परमात्मा ही है आत्मना आत्मानम नरम आत्मानम आत्मना प्रतिपाद्य। नर जो है आत्मा है जीव, आत्मा ब्रह्म रूपेण प्रतिपाद्य कार्यकारणवत पीत्वा सात्मनैव प्रतिष्ठते। वही पर परमात्म से अभिनय श्रुति आठ नंबर अष्टम। मनुष्यत्वादि अभिमानिनम तमर्थम उत्पन्न नरम अन्वयादिना शोधितम शोधित नर को अद्य ब्रह्मरूपेण आत्मना प्रतिपाद्य ब्रह्मरूपेण प्रतिपाद्य। और कार्यकारणवत जगत के पीत्वा ज्ञान द्वारा जगत बाधित्वा ये पीत्वा है तो सबको पी लेना ज्ञान के द्वारा बाध करके। स्वयनैव ब्रह्मात्मना आत्मना श्रुति अवतिष्ठते। श्रुति आत्मना स्वयनैव ब्रह्मात्मना अवशिष्यते। तद यद्यपि सर्वमानमे आदि परमात्मैव सारे प्रमाण प्रयाम सब कुछ परमात्मा ही है तथा श्रुता अतिशय अस्तित्व है। तो श्रुति में अतिशय अतिशय क्या है प्रतिपादन कर सारे जगत को बाध कर दे। अन्य को प्रमाण सबको बाध नहीं करते ये पूरा जगत को बाध करके और स्वयं प्रमाण भी आत्मरूप से रहती एक ही सब समाप्त होगी। अष्टम स यथा इत्यादि त्रेधा व्याख्या अर्ध इंद्र इत्यादि तसेव अर्थांतर फिर दूसरा वेद वेदामात्म प्रसक्त वा सर्वमात्मेति वाक्यतः वेदामात्मापनुत्यर्थं सयथे त्यागमः परः वेदस्य अमात्व प्रसक्तौ अप्रमाणत्व प्रसक्तौ सर्वमात्मेति वाक्यतः वेद समात्व प्रसक्तौ वेदामात्व अपनुत्यर्थं सयथा इति परागम सयथा दैनिक परागम। सर्वमात्मा वाक्य है सर्वमात्मा मतलब और आत्मा से भिन्न कुछ नहीं तो वेद भी निश्चित हो गया तो वेद प्रमाण भी नहीं रहेगा। वेद से अमात्म जिसको बाधित हो जाता है वो प्रमाण नहीं होगा। तो वेद में अमात्म निवृत्ति के लिए आगे वाक्य ठीक है मैं इदम सर्वम यदयम आत्मा इति वाक्यात् वेद से अप्रमाण्यं प्राप्तम ये सब कुछ आत्मा है तो आत्मा से बिना कुछ ही नहीं क्योंकि वेद मिथ्या है। नहीं मिथ्यात्म बिना सर्वस्य आत्मत्वम सर्वस्य आत्मत्व किस होगा सर्वस्य मिथ्यात्व बिना नहीं होगा। सब मिथ्या तो वेद मिथ्या हो गया तन मिथ्यात्व तद अंतस्थ वेद से भी तद्भावात् मिथ्यात्वात् सर्व मिथ्या है तो सर्व के अंतर्गत वेद में मिथ्या है। मिथ्या उनसे धूमा भाषावत अमानत्व धूम तो प्रमाण होगा वन के लिए धुआ भाषा प्रमाण मिथ्या वेद अप्रमाण हो जाएगा। तो निराशार्थम वाक्य है तो निराश स्तरी कथम इति आशंक्य तद अमानत्वायुगम प्रतिज्ञानित वेद में अप्रमाणत्व नहीं हो सकता है प्रतिज्ञा करते हैं ठीक है। ओ